राम राम राम हरे हरे। सबका स्वागत है इस श्रवण कीर्तन शिविर में। इस प्रकार श्रवण कीर्तन शिविर आयोजित है इसी हेतु से जिससे श्रवण कीर्तन होगा, विशेषकर गुरु शिष्य संबंध स्थापित होते हैं श्रवण और कीर्तन से। गुरु कीर्तन करते हैं, भगवान की कीर्ति का वर्णन करते हैं और शिष्यों सुनते हैं। तो गुरु शिष्य संबंध में पहला सोपान है कि गुरु बताएंगे और शिष्य सुनेंगे। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण और कीर्तन का विषय है विष्णु कृष्ण, और श्रवण कीर्तन करने से स्मरण होने चाहिए। तो इस श्रवण कीर्तन शिविर में जिस विषय पर हम कहेंगे, आशा है कि सभी भक्त वो विषय पहले से भी बहुत दफे सुना है। हम क्या कहेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम सनातन आत्मा है, भगवान कृष्ण है और हम सब कृष्ण के सेवक है, इस भौतिक संसार दुखमय है और वास्तविक सुख प्राप्त करने का एक ही उपाय है पूर्ण शरणागत होना श्री कृष्ण के चरण में, और इस प्रकार का विषय हम बार बार बोलते हैं। तो शिक्षा जो होती है गुरु और शिष्य में से, वो किस प्रकार शिक्षण का विधान होता है वो पृथक है वो साधारण स्कूल कॉलेज में, वो जिस प्रकार शिक्षण का आदान प्रदान होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि स्कूल में कुछ शिक्षा देना है और छात्रों उसको समझ के और भी सीखते हैं। जैसे बच्चे तो पहले स्कूल में सीखते हैं कि ख घ घ घ या आजकल ABC या 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4 इत्यादि। तो पहले 1 + 1 = 2 वो सब सीखना है, और उसके बाद क्या है 2 - 1 = 1, और उसके बाद 2 × 2 = 4, उसके बाद और कठिन होते 12 × 12 = 144 और ऐसे। और जो आप जो बच्चे सीखते हैं वो जो पहले सीखते हैं वो आधार होते हैं जिससे और भी सीख सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान में ऐसे होते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि हम शरीर नहीं है, इस भौतिक संसार दुखमय है, और चरम शिक्षा है राधा कृष्ण प्रेम व्यवहार। परंतु क्या होते हैं इस विद्यालय में जिसमें प्रधान शिक्षक है भगवान कृष्ण, कृष्णं वंदे जगत गुरु, और उपाध्याय भी है। उपाध्याय का मतलब जो सहकारी शिक्षक है, वे पहली शिक्षा बार बार बोलते। विशेषकर हम श्रील प्रभुपाद जो सिखाते हैं हम बार बार सुनते हैं। हम यदि श्रील प्रभुपाद की प्रवचन वार्तालाप सुनते हैं, हम बार बार एक ही प्रकार की कथा सुनते हैं। अलग अलग विषय होते हैं कि कैसे इस भौतिक संसार दुखमय है, कैसे आज के सब सरकार के लोग तो सब तो नहीं लेकिन अधिकांश राक्षस है, चोर कर्म करते हैं, वो सब भगवत में है। राक्षसीम कालिमाश्रित जायन्ते ब्रह्म योनिषु, तो कैसे ब्राह्मण जाति भी है, तथा कथित ब्राह्मण उसमें बहुत राक्षस है कि और कैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली वो सब कटहल खाना जैसे है। तो ऐसे हम बार बार एक ही विषय बार बार सुनते हैं, और विशेषकर कि हम शरीर नहीं है, कि हम सनातन आत्मा है, शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम बार बार सुनते और इसलिए शायद कुछ भक्तों की शंका होगी कि हम बार बार सुनते क्यों, तो स्कूल में वो पहले जो शिक्षा हम मिलते हैं तो बाद में हम एक बार हम समझते हैं और इसलिए बार बार कहने का जरूरत नहीं है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान इस प्रकार पृथक है कि आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल मन से समझना नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का विकल्प वर्णन है आत्म साक्षात्कार। तो सुनना और मन से समझना साक्षात्कार से पृथक है, जिस प्रकार हम सब अनुभव करते हैं कि जानबूझ करके भी कि इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, इंद्रिय सुख तो परिणाम से दुख होते हैं, विषय इंद्रिय संयोगम यथा अग्रे मृत उपमम परिणाम विषमिव सद ससुखम राज संस्मृतम, राजसिक सुख रजगुण का सुख क्या है, विषय इंद्रिय संयोग अर्थात इंद्रियों देखना सुनना स्वाद करना स्पर्श करना चिंतन करना और विषय, विषय का मतलब वो सब इंद्रियों का विषय रूप शब्द स्पर्श इत्यादि। तो वो सुख जो पहले अमृत जैसे हम लगते हैं तो परिणाम विषमेव राजसिक सुख उस प्रकार है। तो हम सब इस वचन आप सब बहुत बहुत दफे सुने हैं कि नहीं, बहुत जो किसी इस्कॉन के सत्संग में आते हैं तो बार बार सुनते और हम बार बार बोलते क्यों, यदि कोई बच्चा तो स्कूल जाते हैं और क्या बोलते स्कूल क्लास वन क्या बोलते लेवल क्या बोलते लेवल वन लेवल टू इंग्लिश में क्या बोलते थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर ऐसे। तो पंचम साल में अगर वो स्कूल से घर वापस आते और मम्मी आज हम सीखे है 1+1=2, तो क्या कैसे स्कूल है, हम लाख लाख रुपया देते है वो उसको सिखाने के लिए, और पांच साल के बाद खाली 1+1=2 बोलते है तो किस प्रकार स्कूल है? तो पहले वो शिक्षण देना है, तो पांच साल के बाद तो एक ही बात बोलते है क्यों? तो हम बार बार यही बात बोलते है क्यों? क्योंकि हम जानबूझ करके भी कि इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, तो फिर भी हम इंद्रिय सुख से आकृष्ट रहते हैं। बार बार सुन के कि हम शरीर नहीं है, फिर भी हम ऐसा लगते हैं, माया का प्रभाव वैसे है कि सुनी ले ना सुने कान, नरोत्तम ठाकुर ऐसे कहते हैं कि हम सुनते हैं लेकिन वो कान वो वचन कान तक आता है तो कान में प्रवेश नहीं करते, अर्थात दिल तक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अनादि कर्म फल परिभवार्णव चले, हम अनादि काल से इस भौतिक संसार में है और हमारी मूल बुद्धि मूल स्वभाव जो है कि मैं कृष्ण का दास हूं वो पूरा विपरीत होगा, और हम कि मैं इस शरीर हूं हम वैसे स्वाभाविक मानते, तो वो भूल धारणा का सुधार करना बाबा बताना है। मैं इस्कॉन में जुड़ी होने के थोड़े दिन के बाद सुना था कि श्रील प्रभुपाद लंदन में उसके 2 साल के पहले लंदन में वो भगवद गीता का 2 अध्याय के ऊपर बार बार उसी प्रकार का श्लोक जिसमें न जायते म्रियते वा कदाचिन अविनाशी तु तद्विदि येन सर्वमिदं, तो जिस प्रकार श्लोक जो 2 अध्याय में है श्री कृष्ण की शिक्षा कि हम शरीर नहीं है हम सनातन आत्मा है, तो प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद प्रणाली में एक एक दिन एक एक श्लोक पर प्रवचन दिए थे और एक ही विषय था प्रतिदिन कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है हम सनातन है शरीर विनाशी है। तो ऐसे सुना था एक भक्त मुझको बताया कि एक दूसरा भक्त श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद को बताए, मैं इतना साहस था इतना ऐसे ही कहना कि श्रील प्रभुपाद आप प्रतिदिन बार बार बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, तो हम अभी समझ लिया है आप दूसरा विषय पर बात कहो। और श्रील प्रभुपाद बोले कि नहीं नहीं तुम कुछ भी नहीं समझे, इसलिए मैं बार बार समझाना प्रयास करता हूं। तो शायद इस श्रवण कीर्तन शिविर में वही बात सुनेंगे, मैं अभी बोलता हूं आप सुनते हैं, तो हमें बार बार सुनना है। और कृष्ण लीला कथा वो उत्तम कथा है, इस हॉल का नाम वैसे है नहीं कृष्ण लीला का मंच, ऐसे बाहर कुछ लेख है नहीं कृष्ण लीला का मंच, और वो बहुत जनप्रिय है यहाँ वृंदावन में कि ऐसे ड्रामा ट्रूप है जो लड़के वो कृष्ण लीला छोटे लड़के कृष्ण लीला का नाटक और नाच भी करते हैं, तो बहुत जनप्रिय है। और सूरत भी जाते हैं, एक बार गाया था वो आपका महेश्वरी हॉल में, और हमारा एक स्टार एक मंजिल पर हमारा प्रोग्राम था और नीचे वो कृष्ण वो वृंदावन से एक कृष्ण लीला ग्रुप ड्रामा ट्रूप आया है, तो वो भी अच्छा है। परंतु कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए कुछ शर्त है, वो क्या है? विषय आचार्य कभी शुद्ध होबे मन थबे हम हेरेबो श्री वृंदावन। तो इंद्रिय सुख की इच्छा से हमें पूरी तरह मुक्त होने चाहिए। तो कैसे हम संसारिक कामने से मुक्त हो सकते, तो भक्ति का बल से संभव है। परंतु वो भक्ति बल हम कैसे मिलेंगे, तो श्रवण कीर्तन उपाय है। वो श्रवण कीर्तन का प्रथम स्तर है भगवद गीता, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, और धीरे धीरे हम श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश कर सकते, और श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में सबसे प्रसिद्ध है और सबसे उत्तम है श्री कृष्ण की व्रज लीला का वर्णन। परंतु उसके अलावा श्रीमद् भागवत में बहुत बहुत शिक्षा है, जिसका सुनने से और हृदयंगम अर्थात चिते कोरिया ऐक्य उसको पूरी तरह ग्रहण करने से हम गुरु साधु वैष्णव और भगवान की कृपा से हम योग्य होंगे वो लीला ब्रज लीला में प्रवेश करने के लिए। तो इस श्रवण के बारे में श्रीमद् भागवत में श्रवण की महिमा बहुत श्लोक है, यथा एक श्लोक किसी का सुझाव है, श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हे भद्राणी विधुनोति सुहृद सथाम। कि कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने वो परम पुण्य होते, उससे पुण्य होते। पुण्य शब्द सुनने से हम क्या समझते कि वो हमारे वो सब पाप का आशा वो साफ हो जाएगा और वो पुण्य से हम स्वर्ग जाएंगे। परंतु वैष्णव कोश में पुण्य शब्द का अर्थ है हृदय शुद्धि का मतलब हृदय में भौतिक कामना नहीं रहेगी। जो पुण्य जो सामान्य पुण्यशाली वैदिक पंथ के अवलंबी जो पुण्य शब्द सुनने से वे क्या समझते कि वो उपाय है जिससे हम भौतिक इच्छाएं की पूर्ति करेंगे, अर्थात पुण्य कर्म करने से हम योग्य होंगे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। और वैष्णव कोश में पुण्य शब्द का अर्थ है जिस प्रकार हृदय में कुछ भी कामना नहीं रहेगी स्वर्ग जाना और यम यंत्रणा से यम का भय से मुक्त होना। पुण्य का मतलब जिससे हमारा परम श्रेय होगा। वो परम श्रेय क्या है, सभी प्रकार के भौतिक कामना से मुक्त होना और एक ही इच्छा रहेगी कृष्ण की सेवा करना। आतेन्द्र प्रीति वांछा थारे बोले काम कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो श्रवण और कीर्तन इस आदान प्रदान होने चाहिए शुद्ध कृष्ण भक्त तो वक्ता होने चाहिए और श्रोता तो शुद्ध कृष्ण भक्त होने के इच्छुक होने चाहिए। तो इस प्रकार वो परम पुण्य होगा, कृष्ण भक्ति का उदय होगा। तो सामान्यतः वो कथा जो आयोजित होते और वृंदावन उपर व्रज मंडल में बहुत भगवत कथा आयोजित होते है, विज्ञापन बहुत विज्ञापन है नहीं पूरा शहर में, वृंदावन का शहर, जिसमें वो पूरा पता मिलते तो कौन सा जगह में कौन वक्ता होंगे, भगवत कथा कितने दिन, वो सब। तो लोग जो ऐसे कथा में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? तो भक्ति के लिए। परंतु जो शुद्ध भक्तों से नहीं सुनते तो भक्ति शब्द से क्या समझते वो अलग है, जो हम रूप गोस्वामी से परिभाषा मिले, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुतम। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है, अभ्यास है, जिससे हृदय शुद्धि होगी, परम पुण्य अर्थात जिससे हृदय में श्री कृष्ण की सेवा करने के अलावा और कुछ भी चिंतन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी का आदर्श के अनुसार हमें भक्ति अनुशीलन करना है। तो वो भक्ति क्या है तो हमें सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी के प्रतिनिधि है और हमको अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति सिखाने के लिए इस भौतिक संसार में आए हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार हम श्रवण कीर्तन करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे योग्य होंगे श्रील रूप गोस्वामी का प्रचारित, चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित कृष्ण की प्रेम लीला में अंश ग्रहण करना। तो इस प्रकार हमारा श्रवण कीर्तन होगा कि वेदम वास्तव मात्र वस्तु श्रीमद भागवत के अनुसार, जिसमें वास्तविक वस्तु और सत्य, वास्तविक सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, तो दोनों में क्या पार्थक्य क्या है हमें समझना चाहिए। नहीं तो संभावना है कि भक्ति का नाम में हम भौतिक पुण्य का अनुशीलन करेंगे। लोग जो श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं उस प्रकार भक्त से जिसके हृदय में भौतिक इच्छाएं है और भौतिक इच्छाएं की भौतिक इच्छाएं का अनुशीलन करते हैं, तो उस प्रकार का भक्त से जो सुनने से हम शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। जो श्रील प्रभुपाद का आदर्श, श्रील प्रभुपाद के अनुसार हम भक्ति शिक्षा देते हैं धीरे धीरे, तो पहले हमें भक्ति में स्थिर होने चाहिए, फिर हम धीरे धीरे योग्यता मिलेंगे श्री राधा की कृपा से, जो हम परंपरा में से मिलते हैं, हम योग्य होंगे श्री कृष्ण की व्रज लीला में प्रवेश करना। तो हरे कृष्ण, अभी समय है गौर आरती के लिए और उसके पश्चात दामोदर अष्टकम, दामोदर आरती होगी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।